Hvad hedder det? Skal vi prøve at holde den cirka inden for en time i dag? Det gør vi. Nu er Christoffer heller ikke med, så jeg tror faktisk, vi er det efter et kvarter. Ja, det skulle jeg godt nummer. God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Tiger, og med mig i dag har jeg Niels Firebenet Hansen. Pænt goddag. Niels. Pænt goddag. Er du klar? Ja, det er der. Det man kan film, ikke være andet efter den der fantastiske tilmelodi, som bliver spillet 20 gange løbet af filmen. Altså. Det er rigtigt, det er rigtigt. Skal vi lige, nu skal vi lige se. Ja, hvordan er den lyder? Ja, du har glemt den, ikke? Jo, det var i går, jeg så filmen. Det er fantastisk. Ja. Det er jo det, der ikke er video på, så kan de se os rocke til musikken. Ja, og faktisk de outfits, de bærer i filmen også, at det er, det er utroligt, at det er kommet på mode igen. Så det er ret godt. og dernæst Kasper Iceman Jensen. God aften, Kasper. God aften. Du er også klar. Jeg synes, jeg er blevet lidt stiv i nakken af headbange til det der. Men det er ellers, fantastisk. Ja. Men jeg ved ikke, jeg har bare den musik der, ikke også, det er bare, altså det er 90% af filmen for mig, det er musikken. Men den kommer i mange forskellige versioner, gør den ikke det, eller er det, jo. Den kommer i hvert fald. Den bedste i... version, det er kampen til sidst mellem, eller spoilere, hvis man kan spoile den her film, men kampen til sidst mellem Liu Kang og, hvad hedder han, Shaka Khan. Ham med troldmanden. Nej. Ja. Der synes jeg, den bedste udgave er. Den er lidt bedre end den. Det her, det er jo den fra starten, den jeg spillede for Niels. Men ja, den er der nogle gange. Jeg tror sådan, den bygger op. Det er sådan en episk opbygning. Ligesom, men ligger forskellen ikke i, at man hører nogle af de der kæmper, og nogle af de der, der skal slås med hinanden, bliver det ikke nævnt i sangen? Er det ikke forskellen på dem nogle gange? Jo, og så har den også sådan lidt mere elektronisk. En af de senere i hvert fald. Ja. Jamen, den tager lidt længere tid om at gå i gang. Der er lidt længere intro, og jeg synes, den virker bare bedre. Og så er det den fra spillet? Jeg har ikke spillet ret meget Mortal Kombat. Jeg tror bestemt ikke, det her musik var med i spillet. Nej, det er det ikke. Det er noget, ham George Clinton, han har lavet til... filmen. Okay, det kunne godt være, at det var en mere 90'er-pumpet version af et eller andet gammelt 8-bit-nummer, altså. Jamen det første spil, det første spil, jeg kan huske at have haft, er Mortal Kombat til Game Boy. Den gamle Game Boy, og det... Den rigtige Game Boy. Den rigtige Game Boy, ja, og det er jo ved at være nogle år siden. Nu skal vi se, hvornår det er fra. Det er fra... Det kan jeg så ikke se forkerte side. Vi snakker lige lidt videre. Så kommer jeg til det på et tidspunkt. Jeg tror ikke, det er fra, hvad det hedder, fra spillet. Sådan 8-bit MIDI-ting, tror jeg ikke lige. Jeg kan se, at det startede i 92, Mortal Kombat. 92. Hvortil? Kan du se det? Hvornår det sluttede med det, eller hvad? Nej, hvilken konsol, eller hvilke var det til? Var det ikke Amiga? Men det var det måske ikke. Var det så meget Amiga i 92? Jo, det var det. Midway Games, bla bla bla bla. Det kan godt være. Det kom i 92 altså, på arkademaskinen. Ja, og så kom det på hjemmekonsol og computermaskiner. Ja. Og computer. Og Game Boy i 93, det var så det, jeg havde. Ja. Men det var fedt. Jeg kan huske, altså jeg spillede det en del. Det var sådan, jeg spillede rigtig meget Street Fighter 2 på Amiga, kan jeg huske. Og så Mortal Kombat, det var sådan ligesom nummer 2 i rækken efter Street Fighter. Og jeg kan huske, jeg synes det var fedt, fordi det var så brutalt. Altså der var de der finishes, man kunne lave. Finish. Det var vildt voldeligt. Altså det var ikke så, især i toren. Blev der de her, kom der de her, Jeg tror faktisk, at toeren, der kom de her finishes, altså de her afsluttende, hvor man kunne... Var det først der? Det kan godt være. Ja, var der ikke en af dem, hvor du egentlig fik rykket ryggraden ud, eller sådan noget. Det var sådan noget crazy, crazy finishes. I den første, der havde de hver især nogle, sådan nogle specielle, hvad kan man sige, moves. Ja. Blandt Ray, hvad det hedder, Scorpions, den der klo, han kan sende efter folk. Og, ja. Ja, de prøver at være tro mod nogle af de der moves i filmen, ja. Men altså ikke alle sammen i hvert fald. Men jeg fandt sådan en liste over, hvor der var, hvad der var med fra hver spil, så der er lidt, og jeg kan se, der er en del med fra toren, så de har blandet lidt hister her, og, men det gør ikke noget. Og jeg mener faktisk også, at der er noget af musikken, jeg kan huske fra spillet også, altså der var undervejs, hvor de bruger lidt af det gamle musik. Yes, jamen det kan sagtens være, det kan sagtens være. Så har han haft det let, ham, George Clinton, ja. Som i øvrigt også er ham, der har lavet musikken til Austin Powers. Ja, og til det er så cirka var det ikke også, var han ikke også inde over ved The Double Dragon, synes jeg husker. Var han det? Var det ikke om os? Det er ikke musikken, vi husker den for. Nej, det er det simpelthen andet. Ja. Nå, jeg fik aldrig gennemgået plottet til Mortal Kombat. Nu er det mig, der valgte den. Og ja. Det er jo det en dybt plot. Det er, ja. Vi prøver jo på at holde det på en time, og så jeg kan nok ikke nå igennem det hele. Men sådan i store træk, så er der ikke rigtig noget plot. Nok mest fordi jeg har siddet og set noget Avengers her på det seneste tid, så minder det faktisk meget om historien om Galactus og Silver Surfer. Sådan med, at vi har en eller anden gut, som er stor, som tager rundt og fortærer verdener, og så tager videre til den næste verden. Og så sender han Silver Surfer rundt for lige at spite og se, finde en god verden. Det her, det er stort set det samme. Vi har en eller anden, som hedder Kejseren. Hvem han er, det ved vi ikke. Og så har vi ham her troldmanden, som er blevet sendt rundt til de forskellige verdener for at finde en god verden, der lige passer til ham, kejseren her. Og der har han så fundet jorden. Og det, der så sker, det er, at på en eller anden måde, så får han nogen på jorden til at gå med til, at de skal have de her 10 Mortal Kombats. Og den, der så, eller hvis de her, ham kejserens folk, som er sådan nogle monstre af en eller anden, art. De vinder 10 Mortal Kombat, så kan de så få lov til at overtage jorden og lige bruge den, indtil de er færdige, og så gå videre til næste sted. Og det er det, der er sket her. Og det er i bund og grund historien. Vi møder troldmanden. Er nogen af jer, der kan huske, hvad han hedder? Lord Raiden. Nej, ikke. Oh, nej, det er et asiatisk navn, ikke? Ja. Koga Shugu. Nej, det var Double Dragon. Vi kalder ham Shaka Khan. Shaka Khan. Yes, Shaka Khan, han tager rundt. Nej, hvad hedder han? Kang Sung, er det ikke den her? Jo, han hedder det så. Shang. Hedder han Kang? Shaka Khan. Han tager rundt. Bare kalder ham skurken for skurken. Showdown Little Tokyo. Ja, yes. De har sådan en total brug og smide væk attitude omkring jorden der. Ja. Men han tager rundt, og vi kan ikke rigtig finde ud af, fordi han udvælger nogen. Og så er der en, der bliver udvalgt. Ham med Liu Kang bliver udvalgt af Christopher Lambert, som i øvrigt også er med i filmen. Han udvælger... Når vi har Christopher med, så har vi en anden Christopher med. Ja, han udvælger ham med Liu Kang, og alle andre bliver udvalgt af troldmanden. Og hvem der får lov til at vælge, hvem, det ved vi ikke rigtigt. Men det er i hvert fald nogle folk, som bliver udvalgt til den her Mortal Kombat-turnering, og så sendt ud på en ø. Og det er jo så også for i sidste ende, at hver gang de så taber, så kan han jo ham Shaka Khan der, så kan han jo opsuge deres, deres kraft, deres måde at kæmpe på, så han kan bruge den senere. Ja, han kan i hvert fald tage deres sjæl, og det andet bliver også nævnt, men vi ser det ikke rigtigt. Nej, det bliver ikke brugt i den sidste kamp i hvert fald, man ser ikke. Jo, man hører så, at de kæmper imod ind i ham, at det er måske derfor, at det ikke rigtigt bliver brugt. Og jeg tænker også, den her sidste kamp, hvor han møder de her 5 fjender, eller sådan et eller andet, om det ikke er de 5 bedste, han har kæmpet mod tidligere. Ja, det kan godt tænkes. Fordi man ser, nu når man ser, igen spoiler, nu når ham troldmanden han bliver slået ihjel, så ser man nemlig alle de her sjæle, de suser op til himlen, eller sådan et eller andet. Og der ser man nemlig de 5 gutter, han har slået sig mod, de er en del af de der sjæle, der svæver op. Så jeg ved ikke. Nå, det var bare et gæt. Men det er jo meget dyb historie, den her, og den er jo, det er meget nemt at blive væk, hvis man ikke sidder og følger godt med. Jamen, det er faktisk ikke engang løgn. Altså, der er rimelig mange ting, jeg er forvirret over. Nu sagde du sådan i indledningen, at det var sådan nogle monstre, der ville komme. Er det det? Altså, man ser da ikke nogen monstre. Ja. Jamen, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde dem, men de her Sub-Zero og Scorpion og Goro og... Jeg synes, det er lidt en skam, at Sub-Zero og hvad det hedder, Scorpion og Reptile, der han så bliver til en kæmpe også. Yep. De ligner sgu hinanden, det gør det jo ikke mindre forvirrende, altså. Det er jo det gør, samme de type spil. Jamen, det er bare med lidt andre farver og lidt andre ting, de kan. Yeah. Det er jo, man skulle næsten tro, det samme skuespil at spille dem også, altså. Ja. Ja. Yeah. Jeg blev lidt der blev jeg lidt forvirret, vil jeg ærlig indrømme, fordi jeg synes, det var lidt irriterende, at det er sådan en, som der, hvor han bliver Reptile, han bliver til en af dem, han skal kæmpe mod Liu Kang der til sidst. At det var sådan set bare en af dem, han er kæmpe mod tidligere i filmen også, bare med andre farver. Bare grøn. Ja. Men man får da også at vide, at de er slaver af ham, de der... Ja, ja. Ja, det var... De er under et eller andet mind control, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Men det er meget sjovt at se den måde, som Reptile bliver til på, at da vi kommer ind i Outworld, der møder vi de her statuer med sådan et eller andet... Det ligner sådan lidt, de har været udsat for en chestburster fra Alien, at de har sådan et åben, hvad det hedder. Ja, lige præcis. Og så på et tidspunkt bliver Reptile smidt der ind i, og så opsluger den ham og bliver til den her kæmper. Ja. Det synes jeg, det er et fedt koncept. Altså det havde jeg helt glemt, da jeg så den. Men det er jo så bare, vi har set, man har set før. Det så. jo. De var lav budget, så man skulle lige der var kun råd til en af dem. Men for lige at blive ved kampen der med Reptile, og nu ved jeg godt, at vi hopper frem og tilbage i den der fantastiske handling, men det er sådan lidt sjovt, at det er faktisk den eneste kamp, der egentlig virker lidt til, at der er lidt på spil. Kampen mod Reptile, ikke engang den der mod Shaka Khan til sidst, er sådan, den mod Reptile, den er mere voldsom, end den mod Kang Sung der. Den virker også til at være bedre koordineret, altså at der reelt er noget kamp over den. Ja. Og det sjove er jo, den scene er sat ind efter. Okay. De fik lavet en færdig udgave af filmen, og så havde screenet den for et publikum, og, eller ikke var færdig den var, men de lavede i hvert fald en udgave, som de screenede, og så syntes de, der var lige, der manglede lidt. Nå, det synes de. Nå, action. Action, de manglede. Jeg lader mærke til, at der går 36 minutter før den første sådan rigtige kamp, den kommer. Og okay. Det var jeg faktisk lidt overrasket over på en film, der sådan ellers sådan, kunne man forestille sig, gik lige til sagen. Altså, den bruger faktisk ret lang tid på at introducere os til de her karakterer. Ikke nødvendigvis med så meget held, men 36 minutter, det er altså lang tid i sådan en film der, før at der sådan ligesom sker noget. Ja. Ja. Ja, der er jo den eneste kamp der, det er jo sådan set også en falsk kamp indtil da, den der med Johnny Cage. Det var, det er nu en tv, en film eller en tv-serie, hvor han skal slås. Ja, ja, ja. Ja, der er ikke meget kamp over det, i hvert fald. Nej. Det er jo i hans introduktion. Ja. Men jeg ved ikke, om... Hvad sker der lige for hans karakter? Altså, med det der kuffert-gaff, som de kører sindssygt lang tid. Altså... Det er sgu da sjovt. Jeg vil sige, jeg vil godt have set, at den rolle, der spiller, er den rigtige, at der skulle have haft rollen. Det var så Brandon Lee, åbenbart. At der skulle have spillet John Cage. Ja. Det sjove er, at det er crazy, hvis man kigger ind på IMDb, alle de folk, som skulle have haft rollerne, altså det var jo en... Ja, det var jo gået fra at være en... Ja, spillet Sonya Blade. Ja, og der står, at et andet sted står der, at Tom Cruise og Johnny Depp også var overvejet til rollen som Johnny Cage. Og hvad var det med Steve James? Han skulle have spillet rollen som Sonya Blades partner, men han nåede at dø først, desværre. Ja, så, det kunne også være fint. Det kunne have været fedt. Ham kan vi godt lide. Ja. Og hvad var mere? Hvad var der mere? Og så det her med Spielberg. Brandon Lee. Ja, med Spielberg, ja. Han skulle have været med i en cameo. Og så der, hvor Johnny Cage han bliver introduceret, hvor der sidder sådan en instruktør. instruktør og ligner Spielberg helt vildt meget. Ja, sådan rimelig meget, ja. Helt vildt. Jeg sad bare og tænkte, det kan ikke passe til Spielberg. Det må være en fejl. Det kan simpelthen ikke passe det der. Så gode forbindelser har han ikke, Paul Anderson. Jo, det var udelukkende kalender-issues, der gjorde, at Spielberg han ikke kunne være med. Fordi Spielberg han var kæmpe fan af Mortal Kombat videogame. Okay. Det var sådan en, han ville have lavet for at have en film til hans børn, måske. Sådan her. Han skulle bare være med som sig selv, eller hvad? Eller ja. Skulle han, ja. Der står også, hvad det hedder, Van Damme, han sagde også nej tak til rollen som Johnny Cage for at lave Street Fighter. Ja. Og det er så okay, kan man sige, for der fik han sin egen film. Jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at hele spilserien var startet, fordi at man ville lave et spil, hvor Van Damme var med i. Okay. Så det skulle fortsat være Johnny Cage? Fedt. Ja. At det sådan ligesom var bygget over ham faktisk til at starte med. Men der var også et eller andet issue med det, og sådan det ikke rigtig blev til noget alligevel. Jamen det er jo selvfølgelig meget godt, for det har de jo sådan en lille smule med i manuskriptet. Det er jo godt værd, at de ikke lige har tænkt så meget over det, men det der med Johnny Cage, med han får at vide, at han ikke rigtig kan lave martial arts og sådan noget, det er jo også det, der er mange, der har brokket sig over med Van Damme. Ja. Men han er jo balletdanser, så kan han jo ikke finde ud af noget. Ej, ja. Havde han ikke vundet, hvordan var det bare dengang vi snakkede om Bloodsport, havde han ikke vundet et fransk mesterskab i et eller andet? Jo, der må være et eller andet, og der var i hvert fald noget, ja. Han har noget at have det i, men det der, ja. Det folk vender til, dem der ikke kan lide Van Damme, de vender tilbage til hver gang med, at han oprindelig var balletdanser. Men det har så også gjort, at han har nogle snyggere moves. Ja, blandt andet den at danse selv med kickboxer. Ja. Van Damme, han har jo selv lavet i hvert fald to af den samme type film, hvor de sådan ligesom er bundet op på sådan en kampsportskonkurrence. Han lavede tre, faktisk. Der er Bloodsport, og så er der den der, hvor han er... Kickboxer. Den der gyldne drage, eller hvad fanden hedder den, hvor de skal jagte The Quest. Den der... The Quest, den er en selv, tror jeg. Ja. Nå, har han det? Okay. Ja. Kom de ikke ud nogenlunde samtidig? Jeg synes, der var nogle snak om dengang, der, at folk de sammenlignede dem. Kan jeg huske, The Quest er den her. Jeg tror, The Quest er senere. Er den ikke? Det er godt tænkt. Jeg mener jo nogenlunde samtidig, Queen? Fordi det var det der med, at der var sammenligninger med, hvordan de var koreograferet scenerne, at de var bedre koreograferet i The Quest. 96 er den fra, så det er... Jamen, stort set alting er bedre i The Quest. Ja. Jeg synes faktisk, det er en ganske udmærket, fordi den har fået rigtig mange hook, men... Det lyder, som og hvad var den tredje, Niels? Du sagde, der var en tredje også. Jamen, altså kickboxer og Bloodsport. Og kickboxer. De er vel sådan lidt... Ja. Det er jo også med de der turnerer. Hvad med den der Lion the Street Fighter? Kommer han ikke også tilbage og skal kæmpe sig op igennem... Jo, men det er jo så også... Ja, det er vel sådan en slags... det er sådan gør han ikke også det? Der er sådan nogle gadekampe. Det er godt mange år siden, jeg har set den, ja. Men, jeg synes, men kommer ikke, han ikke også ikke tilbage? Helt... Der er endnu en bror eller et eller andet, der dør, og så kommer han tilbage og skal kæmpe sig op for at kæmpe mod ham, der slog han ihjel eller sådan et eller andet. Er det ikke sådan noget? Ja, eller er det ikke noget med, at han skal passe på en enke eller sådan noget? Eller en kone til en, han har været soldat sammen med eller noget? Det kan godt være. Det er også ikke, at det er meget avancerede plots af Van Damme. Ja. Hvad der ikke er mulighed for at slå nogen til plukfisk. Hvad det hedder, havde I set Mortal Kombat før? Eller var det kun mig? Ja, jeg har set den for lang tid siden godt nok, men jeg havde set den. Jeg har aldrig set den før. Så du købte den i håb om, at det var god? Ja, jeg vil så sige, at jeg købte den i det hedengangne Blockbuster til en 20'er. Så det er ikke en stor investering, men jeg har den stående. En god investering. Ja. Den er jo ikke på Netflix eller noget. Nej, det er lidt surt, og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi det er jo en perfekt, altså det ville jo være en perfekt Netflix-film, synes jeg, fordi jamen det ved jeg ikke, der er bare et eller andet, men det er måske også min generation, fordi jeg er vokset op med spillet, som du også sagde, Kasper, at jeg har spillet det her spil enormt meget, altså helt sindssygt meget, og måske er det også, meget, i hvert fald det første spil, det som jeg husker ved spillet er kampene. Der var jo ikke rigtig noget historie der. Historien var lidt i manualen, der stod et par sider om, hvad det er, der foregår. Men jeg tænker på, om det er grunden til, at der går de her 36 minutter, for at vi netop kan introducere, hvad det er, det går ud på. At vi ikke bare får halvanden time med kampe. Sådan at de prøver at lave lidt mere handling, selvom det så ikke er så vellykket, men vi får en eller anden baggrund for de her karakterer. Ja. Det har de nok været nødt til. Ja, yes. Det tror jeg. Jo, det tror jeg. Ja, men jeg synes, det er utroligt, hvor lidt man bekymrer sig om de her karakterer et eller andet sted. Altså, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke sådan, at man sidder og græder snot, hvis der var en af dem, der skulle gå hen og dø undervejs. Det er ikke, altså, det er ikke Breakfast Club med action-scener. Nej, det er det altså ikke. Men man ved jo så også fra starten af, at der er jo ikke nogen af de der af vores helte, der sådan set vil dø. Altså, det virker ikke rigtigt til at være den type film. De der fire, vi møder fra starten af, Raiden og Liu Kang og hende Sonya Blade og hvad hedder han? Hvad er det, Johnny Cage. Johnny Cage, selvfølgelig. Altså, de virker ikke rigtigt til, at det er nogen, at man ikke kommer til at se hele filmen igennem. Så skal man selvfølgelig lade være med at se den næste film i serien, for den ødelægger mange af de ting, at den her, den får gjort sådan nogenlunde godt i forhold til den anden i hvert fald. Det er rigtigt. To film, det er det værste gang lort. Har du set toren, men ikke den første? Jeg har set toren. Vi så den. Jeg har set toren sammen med nogen på et tidspunkt. Og den gav ikke ret meget mening, men det tror jeg så heller ikke, at den vil have gjort, som jeg har set etteren. Følger den så også lige efter, eller? Den fortsætter lige efter, og den starter med, spoiler, at Johnny Cage bliver slået ihjel inden for de første 5 minutter. Og jeg kan ikke engang huske, om det er samme skuespiller, faktisk. Jeg ved, okay. At Princess, hende, Talisa Soto, Kitana, ja. Hun er med i hvert fald. Men jeg ved ikke, og Lord Raiden, det er vores gamle ven, James Remar, der spiller ham for The Warriors. Ja. Okay. Så de kunne ikke engang få Christoph Dexters Lambert far. Med i toren. Ja, Dexters far. Nej, det er ellers ham, der holder filmen op jo også, synes jeg. Jamen, jeg synes, han gør det, man sådan set skal gøre i den film. Han tager den ikke så seriøst. Nej. Hvor sådan en som Liu Kang, der var en Robin Shaw, eller hvad han hedder. Ja. Han, det er jo ren Shakespeare for ham, altså. Jeg skal hævne min bror. Jeg ved ikke, jeg tror Christopher Lambert, han tager hver evig eneste rolle, han tager fuldstændig seriøst. Ja. Det er han minder mig bare om sådan en, der sådan har ekstremt høje tanker om sit skuespilsarbejde. Og jeg er også faktisk selv rigtig stor, jeg elsker Christopher Lambert, også bare fordi han er så sær. Altså, alle hans karakterer er vildt sære, og så har han den der mærkelige stemme. Altså, hvis man siger, han fransk accent, den kommer og går sådan lidt. Ja, og så Highlander, altså, hvad skal man gøre? Man bare give op. There can be only one. Ja. Han har faktisk været med i en ganske udmærket film på et tidspunkt af Steven Sommers, der har lavet The Mummy 1 og 2. Det her Gunman, den ligger faktisk på Netflix. Det er sådan en slags opdatering af, hvad hedder det, The Good, The Bad and The Ugly. Med Christopher Lambert, eller Christopher Lambert, og hvad hedder det, Mario Van Peebles, og Dennis Leary i rollerne, som Eastwood og de andre, de spillede i den gamle film. Men er det sådan en direkte... Hvis man kigger ved et manuskript igennem, så er det sådan set bare, sådan, det er nogenlunde samme historie, altså. Og det han har aldrig været, Steven Sommers har aldrig lagt skjul på, han altid godt har kunne lide og sådan at lave lidt rip-off. Ja. Og det er en utrolig underholdende film, den er, og Christoph Lambert, han er underlig i den som sædvanlig. Han sætter, når det første man ser, han sætter og spiser en flue til at starte med. Okay. Det er også sjovt, altså han har den her rolle som Raiden i den, som er ham her med den der sivhat. Ja. Traditionelle asiatiske sivhat her. Og så skal han spille den her, han er jo en gud, faktisk, i den, så vidt jeg forstår. Yep. Og så, han har også på et tidspunkt der, hvor de får at vide, at de skal redde verden, de her fire stykker, hvor han så hvad er det, han siger? And millions will die, og så griner han, ha ha ha ha ha, yeah. Og så siger han, sorry, sådan lidt altså. Mm. På den ene side skal han virke som sådan en gammel vis gud, og så på den anden side det her sådan falden på halen, sådan lidt slapstick. Komedie, det er en mærkelig blanding. Altså. Ja, han tager den ikke så seriøst i hvert fald, eller måden han spiller på, det er sådan med glimt i øjet hele tiden. Ja. Tungen, der ser lige i kinden. Og det er jo det, den sådan set trænger til filmen, for den er alt for alvorlig på nogle tidspunkter. Altså, den skal ikke være lige så åndssvag som Double Dragon og Super Mario Bros. Ej. De der film. Men det kunne måske klæde den lidt og ikke tage sig selv så seriøst. Altså. Men det sjove er jo, at jo, det er rigtigt. Det tror jeg er nødvendigt, men noget af det, man husker fra spillet, ikke? Og noget af det, som jeg kan læse mig til første udgave af manuskriptet, er, at det var meget mere voldeligt, at første del af manuskriptet fik en R-rating på grund af alt det ekstreme vold, at de kørte nogle af de her finishes længere ud, og det tror jeg så kunne være fedt. Det kan måske godt være, fordi jeg kan også godt lide den slags film, men det, altså... Det er det, de skulle. Altså, det var det, spillene var kendt for. At gå lige skridtet længere end alle de andre på markedet. Jeg kan lige se inde på Wikipedia, det var Scorpion, nej, Sub-Zero, der havde en finish, hvor han rykkede ryggraden ud. Ja. Det havde været fedt. Sådan rigtig, rigtig, hvad det hedder, Predator-agtigt. Det havde været cool. Mm. Ja. Men nej, nej. Yeah. Vi fik sådan en PG 13. Men de eneste tidspunkter, der er udover med Johnny Cage og så Lord Raiden, og der sådan er lidt en lille smule humor i den, det er jo i starten der, hvor ham Liu Kang, han siger det der med, I'm going to fight in this tournament and save the world. Eller han siger en retning der, det er sådan nogen, der kommer sådan henkastet, efter han har sagt det der, I'm going to fight in this tournament. And Det er et par stykker. Jeg har fanget nogle af dem, bare fordi jeg er nødt til at have nogle dårlige replikker med, fordi dem er der godt nok mange af. Nu skal vi lige prøve at se. Der er sådan noget rigtig dårligt, som virkelig prøver på at være smart, som det her. It better be I want Kano. Trust me, Sonya. I trust one person on this planet, Jax. You're talking to him. Det var bare dårligt. Mm. Og så kom den her, som du også... Jeg havde lidt svært ved at høre, hvad hun sagde der. Det var... på sig selv. Ja. Okay. Det var Markeren, der sagde til hende, at stol mig, at ham, Keno, han er inde i barn. Og så siger hun, hun stoler kun på en. Og det, ja. Oh, ja, så var der den her, den her med kufferterne. Oh, thank God, I didn't ask him to park the car. Ja. Bum, bum, bum. Og hvad var der mere? Så var der sådan noget her fra senere film. I hate this place. I do. I'm telling you, I hate it. I'm in a hostile environment. I am completely unprepared. I'm surrounded by people who probably want to kick my ass. It's like being back in high school. Der var sådan lidt hister her, hvor de sådan prøvede at... Men ja. Jeg ved ikke, altså... Den, vi kan lige så godt komme ind på det. Altså, det er jo ikke en god film. Ja, det er en chokker. Men jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har set den en milliard gange, men jeg synes sgu, den er underholdende. Altså, jeg kan godt lide den stil, den har. Og den er jo virkelig dårligt lavet. Altså, kampen er forfærdelig, og skuespillet er værre. Og, altså, bare det, at de har hyret sådan en eller anden tidligere Miss Teen USA til at spille Sonya Blade, som aldrig nogensinde har hørt om en skuespillerskole. Altså, det er jo... Ja, hun var jo med i The Last Action Hero også, jo, men, Schwarzeneggers men, datter, eller hvad det var. Og hun spillede lidt samme rolle også. Men stadigvæk. Ja. Det var samme år, var det ikke? Eller år før? Ja, det var for 93 og sådan noget, tror jeg. Ja, hun har lidt træning, men ja. Ikke i og kampsport. Så blev hun så gift med Pete Sampras senere. Så det var okay. Nok meget godt, at hun blev husmor der i stedet for. Ja. Jamen, hun er også sød. Altså, det var noget af det, jeg husker fra filmen. Det var, at hun var ret sød, og Kitana var også ret sød. Men skuespillere synes jeg ikke, de var. Nej, det er først ikke bedre. Men det er så også, hvad man synes, at de skal kunne i sådan en film. Altså, man skal jo ikke lige frem forvente Jennifer Lawrence skuespil, måske. Har du set DOA? Ja. Dead or Alive. Den amerikanske, ikke den asiatiske udgave. Ja, som er instrueret af en asiat, faktisk. Jo, men der er der i hvert fald ikke, der er de ikke i underskud på kønne piger. Nej. Og de gør det, de skal i den også, altså. Det er heller ikke også godt være et skuespil, men altså, de udfylder rollerne på de gode måder, de tøser det, altså. Jamen altså, lad os lige snakke om det et øjeblik, det her med de her piger. Når man sidder og spiller sådan et spil, altså hvor gammel er man? 12, 13, 14 år er måske en meget god alder at være i der. Altså hormonerne, de begynder at løbe lidt rundt i kroppen, og så... I Mortal Kombat, der var der Sonya i en grøn trikot, eller hvad skal man kalde det, outfit hun egentlig havde på, som jeg havde håbet på at se i filmen. Det har hun faktisk ikke på deri, hvilket var meget skuffende. Altså der er også et eller andet om, at der skal de skulle være tro mod de der uniformer, de har på i computerspil. Ja. Det var det, de gjorde rigtigt i den der ellers ikke så heldige Street Fighter med Van Damme. Ja. Der er det jo de rigtige, eller det virker i hvert fald til, at de har kigget på spillet efter, hvad de havde på der i. Ja. Der var det jo Chun-Li, der var det kvindelige element der i. Ja. I hvert fald i toren. Ja. Altså Street Fighter 1, det er ikke særlig godt. Jeg kan ikke huske. Jeg husker det ikke spillet. Som særlig godt, men hvor toren det så bare lige pludselig var helt vildt godt. Ja. Det har de klaret ret godt, og der kan man sige, her, der synes jeg, at Sub-Zero og Scorpion har jo de uniformer på, vi kender fra spillet. Hvad er der så mere? Så er der Johnny Cage, som kan jeg ikke rigtig huske. Har vi ikke også Troldmanden med som sådan en gammel mand i det første spil? Mener jeg, at han er sådan en gammel sådan gamling? Det som han bliver tilbage til, det han bliver slået ihjel til sidst. Eller? Johnny Cage, er det ikke bare sort bukser og bare overkrop og solbriller? Er det ikke Van Dams i Street Fighter, der har sådan noget? Det kan godt være, at det også er det samme her i. Ham der amerikaneren i Street Fighter, han er nemlig også sådan militærbukser og bare med. Nå, er det Guile, der er... Ja, det er ham Van Dams. Johnny Cage, han har solbriller og bare mave, ja, så det passer ret godt. Og Raiden har vi. Jeg savnede at se, han har sådan en teknik, hvor han sådan kan flyve frem med hovedet først, og så går det ondt, hvis man bliver ramt. Han bruger sig selv som et human missile. Og den teknik synes jeg ikke, vi så i filmen. Altså jeg sad faktisk og nikkede undervejs. Altså sådan sad var sådan ved at falde halvt i søvn. Det er så sjældent, at det sker i en film. Jamen, så har du misset de dybe øjeblikke. Jamen, det er det. Det er jo det, jeg er bange for. Jeg synes godt nok, det var strengt at komme igennem den her, Morten. Men, de mangler jo... Det forstår jeg. Nu nævnte du Dead or Alive tidligere, Morten. De mangler jo sådan en scene, det er der nok heller ikke. Det ved ikke, om der er nogen af de senere spil af Mortal Kombat. Men i Dead or Alive-filmen med Jimmy Presley, der var det jo den der scene, hvor de spiller beach volley. Det er rigtigt, den er god. Der mangler jo sådan en scene i den her, ligesom for at vække sådan nogen som Kasper, altså, at når man er faldet søvn til al den der fantastiske handling, så skal de være... Men det var faktisk, jeg hørte, at der var planlagt at lave en lille kærlighedsromance mellem Kitano og Liu Kang, men den skar de væk, fordi at de tænkte, der var simpelthen ikke plads til sådan en romance med alt det action, de skulle have i den film. Og det kunne godt være, det havde holdt dig måske lidt mere på mærkerne, hvis der havde været sådan lidt mere... Hvis den var blevet lavet 5 år før eller sådan noget, så havde der været en sexscene med panfløjte musik i baggrunden eller sådan noget. Det havde det været. Eller med saxofon. Nå, ja. Saxofonen fra... Saxguy derfra, hvad hedder det? Lost Boys. Ja. En fantastisk YouTube-video. Jeg har faktisk været inde og se det der YouTube-klip flere gange siden med The Saxman der, bare fordi at... Det er vanedannende. Altså. At man ikke kan lade være, når først man har set det en gang. Men en ting, der er fedt i den her film, er jo Goro, og man kan sige, den her film er jo, der er enormt mange dårlige effekter, eller effekter, der er ret dateret nu, men Goro, han er jo lavet på den gode gammeldags måde, med en masse modellervoks. Ja. En mand i en... Dukke. Det er en mand i en dragt, og så noget mekanik ovenpå ham. Og det synes jeg er fedt. Altså det, man kan godt se, at det er en mand med en dragt på. Det er så også en af de eneste effekter, der sådan set, ja. Som du siger, som faktisk ikke rigtig ser dårligt ud. Altså jo, hvis man ikke kan tåle den type effekter, så ser det frygteligt ud. Men hvis man godt kan lide gammeldags effekter, fordi man kan se, at der er nogen, der sidder og arbejder med det, så ja. Fungerer den jo fint. Altså. Alle de andre frygtelige computereffekter, der er i den her, altså de... Man sætter og krummer til, at jeg næsten ikke kan komme ud igen. Altså. Jeg synes blandt andet, den der, altså, den ting, der kommer ud af hånden på Scorpion, den der mund, den kommer ud af, det ser simpelthen så mærkeligt ud. Altså. Ja. Jeg sad og tænkte på de der frygtelige effekter, der er i The Shining TV-serien nogle gange. Hvis nogen af jer har set den. Den er Stephen Kings manuskript til hans højre hånd, Mick Garris, instrueret, fordi han ikke var til, Stephen King var ikke tilfreds med Kubrick's The Shining. Og der er det jo så på nogle tidspunkter, der bliver jo, hvad hedder det, de der have, de der, hvad hedder det, de der grønne hække nede i haven, dem der bliver lavet om til væsen, og der bliver klippet, så de ligner et dyr og sådan noget der. Ja. De bliver levende, og så angriber de, hvad hedder det, Danny. Men de der effekter, jeg tror faktisk, hvornår var den her fra? 95, ja. Yep. Og jeg tror, at The Shining er fra 97, måske. Og effekterne, de er jo næsten blevet dårligere i den, i forhold til den her, altså. Okay. Og det var virkelig sådan, at det var, det er den der midt-90'er tid, der var nogle rejsomme computereffekter i mange film på et tidspunkt der, altså. At de vidste ikke, hvordan de skulle gøre det ordentligt, altså. Det var jo ikke ligefrem Spielberg, der stod bag, altså. Ja, de fleste er vel blevet ret dateret. Man kan se selv, hvis man ser Ringenes Herre, ikke? At det er jo også, det kan man sagtens se nu, at det er computereffekter, selvom det bare var... Der var jo nogle af effekterne, der var dateret allerede dengang der, altså der... Jo, jamen, kan jeg ikke huske... Da Galadriel, hun bliver, hvad hedder det, hun bliver ond, og der ved at en Bilbo, han bliver ond, da han lige skifter, ja. Han, der kommer det der mærkelige ansigt der, det er jo også... Det så dårligt ud i biografen, synes jeg. Om jeg tænker sådan en scene med olifanten for eksempel, den kan man tydeligt se nu, at der er noget. Ja. Den står ikke så godt lige nu. Men det er også det der med CGI, altså det har bare ikke den samme holdbarhed. Men lige der hvor det kommer, ikke? Altså, vi har jo også bare den her evige fascination med hvad teknologien den kan lige nu. Og sådan var det, og sådan har det været med computerspil og film. Altså det der med grafikken, det er fed grafik det der, sagde man hver gang der kom et eller andet fedt computerspil, ikke? Ja, og i dag, så er man begyndt at gå lidt tilbage til det der gameplay ting, altså at gameplayet skal være i orden, ellers så kan det være lige meget, hvor god grafikken er. Ja, det er jo som du nævnte i en kort snak, før vi begyndte at optage, hvad det hedder, Niels, med Michael Bay, at han laver utrolig flot film, men ja. hvis han fik det godt, jeg var gået i gang med at se Transformers 3, og det er jo en utrolig flot film, men altså den dag, at Michael Bay han får et ordentligt manuskript, hvad han ikke har i den der, det tror jeg, det kunne blive godt, men det er det bestemt ikke i Transformers 3. Nej. og det, jamen, ja. Og det tror jeg, det er rigtigt. Og der er vi så heldige ved Mortal Kombat. Der har vi begge dele. Der har vi både det gode manuskript. Der går det op i en højere enhed. Der går det op i en højere enhed. Gode effekter, ja. Yes, og man kan se, den lå faktisk nummer 1 på US Box Office i 3 uger. Og det synes jeg, det er da ganske pænt. Så hvad åbnede 100... den imod dengang? Den åbnede imod et eller andet, vi ikke kender. Okay. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde... Men den er solgt i hvert fald for 122 millioner dollar på verdensplan. Det gjorde, at det er den 22. bedst sælgende film i året. Og det er da ganske... Skal vi se, opening weekend. Hvad har vi der? Jeg kan ikke se. Det fortæller de ikke sådan noget. Den åbner imod The Babysitter's Club den 18. Ja. august. Og så to dage før, der var The Usual Suspects, den havde jeg haft premiere. Okay. Og det var samme måned som Dangerous Minds med, hvad hedder det, med Michelle Pfeiffer her premiere, og Babe også. Det er så også en ganske jamen, udmærket den film. Solgte, altså, den solgte jo mere end, jamen, største del af dem, 12 Monkeys kom sammen og Bad Boys. Ja. Nettet, en fantastisk film med Sandra Bullock, den er jo, ja, grund til, at jeg har læst IT. Fordi du håber på at mødes sådan, nå, nej. Fordi jeg lige præcis, det er jo sådan, det er sådan alle sammen ja. Ud, det læser, det læser. Og så og du har set The Net, og du har set The Hackers, og så enten Sandra Bullock eller Angelina Jolie. Ja. Ja, faktisk gerne sådan en blanding. Ja. Godt. Ja, de der nørdefilm, de var fandme også fede dengang. Ja. Også plæneklipper, men... Og... Nej, den er forfærdelig. Ja. Nej, den er fantastisk. Jo, nej. Det kan jeg så ikke lide. Der er så også en Sneakers. Det er jo også Sneakers er god. Den kan jeg godt lide, men det har også ja, den har rigtig mange gode skuespillere, ikke? Altså de holder vi. Det er jo virkelig A-liste skuespillere, synes jeg. Samme jeg kan se, at jeg har en liste over hvad for nogle der premierer hvornår i 95. Samme dag som The Net, det var den 28. juli den her premiere, og den her det var den 18. august i USA. Samme dag som The Net havde premiere, der havde Waterworld også premiere. Ja, se. Den så jeg også så meget. Var... Den havde jeg også på VHS, ligesom den her. Jeg ved ikke, hvad det er. Den kunne jeg godt lide dengang. Ja, jeg har ikke set den mange år efter den. Jeg så den faktisk lige for nylig, og jeg synes, den var bedre, end jeg huskede den faktisk. Ja. Okay. Jeg havde sådan afskrevet den helt, fordi jeg synes bare, jeg kunne huske, at de der... skurke, der kører, der kommer rundt på deres vandscooter og sådan noget, de var så kiksede. Smokers, er ikke det, de hedder? Jo, det er vist rigtigt. Og så den her gang, jeg så den, der synes jeg faktisk, at det fungerede. Også fordi ham, der styrer dem, hvad fanden er nu, hvem er der spiller ham? Dennis Hopper. Dennis Hopper, han er, jeg synes, han gør det genialt. Ja. Og totalt overdrevet i den rolle der. Altså, han giver den virkelig gas. Og det er, det er jo et super fedt koncept, Waterworld, i sig selv. Ja. Det var så jeg også, jeg ved ikke, den tjente jo faktisk også meget godt, men den kunne så ikke helt tjene pengene ind, efter alle de problemer, der er ved på filmen. Altså, det var ikke, det var no flop, det var ikke en film, der kunne have trukket 22.000 mennesker i biografen, eller sådan noget. Der var jo mange ind at se den. Men det var en finansiel fiasko, var det ikke? Jo, men det var jo, fordi der var sket så mange ting på sættet, der var jo også, der er ved den, var det ikke en orkan, der smerte nu, at de var nødt til at bygge igen, altså. Okay. Han havde jo været en lille smule uheldig. Det var ellers i Kevin Costners storhedsperiode deromkring, ja. Var det ikke det? Jo. Jo. Men sættet kunne ikke have været super stort, altså hvis man ser sættet til andre film. Det eneste, de havde, det var den der lille købmand der på vandet. Ja, men det kan også være, jeg kan ikke helt huske historien, men jeg mener bare, der var noget med, at det måske var den der orkan, der måske havde vippe det der skibene eller sådan noget der, det var måske ikke super smart. Det er ikke sikkert, det er så nemt at få fat i et nyt. Nej. Men der er et eller andet galt med den film. Altså, det er rigtigt nok. Der er et eller andet galt med Waterworld. Der er det der blandt andet, det er den tit at få det hug for, det er det der med, at hvordan kan de være så beskidte alle sammen i den? Altså, de er omgivet af vand. Hvordan kan de så være så beskidte alle sammen? Især de om der små... Salt, det aflejer sig vel også på... Ja, men altså de er jo ved her. Det er jo ikke. De er jo fyldt med olie og sådan noget hele tiden. De der. Det er beskidt salt. Nå, okay. Ja. Det var det. Det var det plot, der blev. Steampunk. Steampunk. Ja. Der kommer jo os ud op. Benzinos, Niels. Det går dem beskidte. Det giver mening, og de skal reparere det der med de kan ikke hoppe i vandet og så lige blive vand. Jamen, de har jo ikke gælder alle sammen, de der almindelige mennesker, de kan jo ikke specielt godt lide vandet. Det er træls. Det er træls med alt det vand. Ja, okay. Prøv så vidt muligt at undgå det. Ja. Det har jeg ikke lige tænkt på. Det er min fejl. Nej. Det var Waterworld. Ja. Hvordan synes I, hvordan nu kan jeg godt høre, at I synes, ja, måske ikke verdens bedste film, Mortal Kombat, men hvordan holder den sig, så set i forhold til andre? Sådan adaptions eller sådan computerspils film, for eksempel Street Fighter, som vi har snakket om, Double Dragon og what not. Nu altså, fordi det er jo ikke nogen af dem, der er super gode, kan man sige. Nej. Og jeg ved ikke... Jeg synes, at den ikke rigtig holder ret meget. Altså, fordi jeg kan huske noget af det, der var fedt ved at se både Street Fighter og Mortal Kombat i sin tid, og grund til, at man gik ind og så dem, det var, fordi man skulle se girafferne. Man skulle se, hvordan de havde lavet de der... Altså, man havde siddet selv... Og, altså, jeg var altid Sub-Zero, for eksempel. Og synes bare, han var jo bare den sejeste. Og sådan, jeg skulle ind og se Sub-Zero sparke røv, ikke? Altså, man skal ind og se dem der har været ens helte. Og så her sådan mange år efter, så... Når den fascination ikke er der, så er der bare ikke ret meget tilbage, synes jeg ikke. Nej. Og nu er det også en genre, der er sådan lidt præget af, at jeg vil have nogle rimelig frygtelige film tilknyttet. Altså Super Mario Bros. Og Double Dragon og Street Fighter og Wing Command. Og så er de der frygtelige Uwe Boll-film, House of the Dead og Alone in the Dark og Blood Rain og... Og så er der sådan lige en god en, der ryger igennem af til. Sådan en, som... Jeg kunne rigtig godt lide den der... Silent Hill. Christoph Gans, han lavede. Den der med... Ja, det var nok også mest på grund af de sære væsener, der var med der i. Jamen, den fungerede godt, og den var, hvad hedder det, den var lige så stemningsfuld som... Det er et af de spil, jeg faktisk har spillet nu af, ligesom Resident Evil. Den der stemning, der var i spil, det har de faktisk fået overført ret godt til filmen, fordi man sagde jo, det var ikke et spil, man skulle sidde og spille alene derhjemme i hvert fald, men det var man helst skulle have siddet sammen med nogle venner og spille, for ellers så kunne man altså godt blive lidt paranoid, tror jeg. Og det var den der lidt trygge stemning, det er, de skulle få overført ret godt i filmen. Jeg ved ikke, med der er så også kampen 2, den har jeg ikke fået set, men den skulle ikke være så heldig. Men altså, og så den der Dead or Alive, det er jo så også en computerspilsfilmatisering. Og den er jo ved at se, hvor alle de der babes der med. Så der er det. Og sådan Tekken. Altså alle de der kampsportspil, de har simpelthen fået deres udgave. Og Lara Croft, Tomb Hitman. Raider. Er der også det danske Hitman, eller hvad er det danske spil, Hitmans filmatisering af den? Den var, synes jeg også var okay. Altså der var ikke nogen banebrydende, men den gjorde det, den skulle. Altså. Den har jeg slet ikke set. Jamen, jeg synes nemlig, at jeg synes, man blev smidt lidt af på et tidspunkt, fordi der kom så mange dårlige træk af de der computerspilsfilm, at på et tidspunkt så tænkte man, nå, det gider jeg ikke at bruge 80 kroner på at gå ind i biografen og se, eller noget af den stil. Altså, så der er godt nok mange, der er smuttet igennem fingrene på mig af dem. Der har stort set ikke været nogen gode. Altså... Det er Doom. Doom skal jeg se. Har du ikke set den? Nej, den har jeg ikke set endnu. Den glæder mig til at se. Der er i hvert fald en god sekvens der i. Med The Rock, eller hvad? Har du ikke set den? Nej. Det er fordi Dredd, han er med der i. Ja, han spiller jo helten. Ja. Carl Urban. Han har en fed sekvens der i. Der er sådan en... det skal jeg så nok ikke sige, hvis du ikke har set den. Det er den bedste scene i filmen, altså. Ja. Der er sådan en første persons... Hvor du ser det, i stedet for at du ser skuespilleren udefra, så ser du det fra hans øjne, ligesom du gør i spillet, hvor du ser, at han løber rundt med shotgun. Det er man ret ser, men hvordan han lader det hele også, altså det er ligesom spillet. Okay, der er ikke, kan I huske, om de på noget tidspunkt laver referencer til IDDQD, IDKFA? Pas. Det kan godt være, jo nej, det ved jeg sgu ikke, om det er godt nok lang tid, siden jeg har set den. Det tror jeg ikke. Okay. Hvad er det lige der? Det er hvad hedder det, snydekoderne til våben og fuld liv og invincibility. Ja. Nå, nej, det tror jeg ikke. Den tror jeg ikke er med. Så skulle det stå på en eller anden seddel et eller andet sted. Det kunne godt være, at de har gjort, men det... Ja. Det er lang tid, jeg ser. Det blev bare sådan, det var sådan, af snydekoder at være, der var det sådan ligesom... Den bedste, for den fik det hele. Den hellige gral. Der, altså... Og så der kørte jo også, der var jo også andre first person shooter, som konkurrerede. Jeg hed det Hexen, der var et andet firma, der lavede på cirka samtidig, eller Heretic, en af dem. Der var en af dem, hvis man prøvede at bruge snydekoden fra Doom, så døde man ikke, fordi så havde man spillet det konkurrerende firmas spil. Og det var meget sjovt, de kørte sådan en lille drillekamp der. Ja. Der var så også Wolfenstein, det synes jeg, har jeg også altid godt kunne lide. Ja. Og det er lidt, der undrer mig, at den aldrig er kommet som film. Altså, der har så været snak om det i rigtig mange år, at film ud af det. Og jeg tror faktisk, den stadigvæk er på tegnebrættet et eller andet sted. Men de minder, den minder jo ja, rigtig det meget. Tror det er jeg jo også. Så modsat, men det minder jo rigtig meget om, om Ørneborgen. Ja. Det kom så en modsat rækkefølge, men det, den minder i hvert fald Wolfenstein 3D. Nu kan jeg ikke huske, om jeg har spillet det første Wolfenstein, men... men det minder meget om Ørneborgen, synes jeg, og det er fedt. Ja. Ja. Altså, jeg gad også godt at se et spil som Quake blev til film, og så selvfølgelig med soundtrack af Nine Inch Nails, ligesom det var på Quake 1. Okay. Ja. Og det tror jeg, Christoffer ville være med på, i hvert fald med soundtrack. Altså, det var en fantastisk stemning, der var i det også, og monstrene var også bare vildt flot lavet på det tidspunkt. Men der er jo stadigvæk mange spilfilmatiseringer på vej, altså der er jo også Assassin's Creed og Warcraft. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Warcraft, nok også fordi jeg har brugt lidt for mange timer på at spille det, men også med instruktøren, der er kommet derpå, at jeg tror sgu, der altså, er... Duncan Jones... Det var ikke Sam Raimi, der var tilknyttet den på et tidspunkt. Jo, i starten, men ja. Han kom hurtigt af. Og Duncan Jones synes jeg har lavet nogle fede film. Ikke han altså, kan holde en nok mere for de to sci-fi i stedet for fantasy, men stadigvæk, de var super fede, de film, han lavede. Og det, ja. Jeg glæder mig til at se, hvad han finder på. Der kommer også en Metal Gear Solid. Der er den nuværende tilknyttede instruktør på den, det er jo ham, der har lavet den der... en helt anden type film, den der The Kings of Summer, sådan en lille indie film. Og det er den instruktør. Jeg kan ikke helt se ham lave The Metal Gear Solid filmen, men altså det kan godt gå ind og blive visuelt rigtig flot, hvis han må så håbe, at der bliver et ordentligt manuskript også. Hvem er sat på Assassin's Creed? Det kunne også være lidt en sjov. Jeg kan godt lide, at jeg synes, at det afslører en vis optimisme hos os, det her med, at vi sidder, og så, ja, så kunne man også filmatisere den der, og så den der, og ja, det bliver sikkert fedt, ikke? Og vi har lige siddet og snakket om, hvor ringe de egentlig er langt. Ja, men man har jo stadigvæk, håb. Altså. Jamen det er jo det, det er utroligt, det her håb, det ikke er blevet knust endnu. Ja. Der var har I set snak det? Om, at, med Assassin's Creed, der har været snak om ham, Daniel Espinosa, ham svenskeren, ham der lavede Safe House. Jeg glæder mig til Bubble-boble, den kommer. Er nogen af jer, der har set den her web-serie med Mortal Kombat, for at komme tilbage til den? Den der Legacy, tror jeg, den hed. Jeg har hørt, den skulle være ganske udmærket. Den er jo udkommet er på Blu-ray, fed. For det skal jeg ikke. Jamen, de lå i hvert fald, de kom ud på YouTube dengang, og... Ja. Var det sådan en om måneden, eller en om... Ja, der er nogen, man kunne betale for også at hente dem, tror jeg også. Altså, man kunne støtte projektet ved de at de er ret købe fede, et altså de er virkelig værd at se. De er rigtig fede. Der følger man en karakter ad gangen, og så får man de her 5 minutter eller sådan et eller andet med en karakter. Der er en rigtig fed, i hvert fald med Sub-Zero og sådan noget. Så de er rigtig fede. Det viste jeg slet ikke eksisterede, det lyder da mega fedt. Jamen det er bare sådan 5 eller 10 minutter, hvor du følger de forskellige karakterer, og så bliver det sådan bundet lidt sammen. Og der skulle faktisk komme nogle flere sæsoner. Den blev lanceret som sæson 1, mener jeg det var. Ja. Jo, jeg tror, det hvad var kalder de den? Altså, hvad hedder det? Mortal Kombat Legacy. Den er fra 2011. Okay. Jeg tror, der skulle komme flere sæsoner. Altså, den blev lanceret som sæson 1, den jeg så. Og der skulle så komme flere, hvis de kunne få penge til det. Der står, der er faktisk kommet en sæson 2 ifølge IMDb, kan jeg se. Ja. Fra i 2013. Jamen, så ved jeg da godt, hvad jeg skal lave herefter. Ja. Og jeg kan se, at nogle af dem, der står på som skuespiller, der har vi jo vores gamle helt, eller han burde være alles helt, sådan set, Casper Van Dien, han spiller Johnny Cage. Okay. Okay. Og Mark, og han er faktisk med igen, ved at han er den samme skuespiller, som spillede Shang Tsung, eller Chaka Khan, eller hvad vi kalder ham i den her. Ja. Ham, der spiller håndlangeren for den yberskurken i den her, Kari Hiroyuki Tagawa, eller hvad han kaldes. Han spiller samme rolle i 3 afsnit i den. Så de har jo fået mange af de rigtige med, kan man sige. Og Jerry Ryan, 7 of 9 fra Voyager, hun er med som Sonya Blade. Okay. Ja. Spændende. Det, hvad har de ellers? Sjove, nu skal vi lige se. Ja. Nå, det må også være på YouTube, så. Ligesom de andre. Så. Godt. Et spil, jeg ikke lige havde set komme på film, det var sådan noget som Prince of Persia. Ja, det fungerer faktisk ganske udmærket film, synes jeg. Ja. Altså, det spillede det er en okay historie, at lave en film over. Synes du ikke, det var mere en oplagt film end Mortal Kombat? Ja, der er mere historie. Jo, men samtidig så fra det her sådan en lille mærkelig, det er jo et mærkeligt spil, og sådan et ensomt spil på en eller anden måde, altså man løber rundt alene rigtig meget i de her gange, ikke? Og så lige pludselig et stor Hollywood-produktion, Prince of Persia, jeg synes bare, det var... Minder det faktisk ikke, når man tænker over det, minder det ikke lidt om Super Mario-plottet med, at ham prinsen løber et eller andet sted hen, og så ser man lige prinsessen, og så smutter han med videre til næste bane. Jo, ligesom i Super Mario, der kommer ind i en borg og finder... Sandet løber igennem, ja. Og sådan et eller andet, og man skal gennemføre hele spillet inden for en time eller sådan noget, hvilket er stort set umuligt. Nå ja, det var fedt. Og det kan man jo ikke, som sidebemærkning. Man kan få Prince of Persia til iPhone-platform nu, eller sådan et eller andet, i en app-version af det. Okay. Ja, det var fedt dengang, hvor et spil kunne være så svære, at man kunne bruge uger, måneder på at spille en bane, og aldrig komme igennem den. Ja. Og man var jo fuldstændig ligeglad. Altså man godt blev sur over det, men man spillede jo videre. Ja, det var fantastisk. Det sker ikke i dag. Altså. I dag, hvis man ikke kunne komme over en bane på 3 minutter, så havde man slet ikke det spil igen. Jeg har det også lidt, hvad sker der for de der, altså... Jeg ved godt, der er rigtig mange, der kan lide det, men altså sådan noget som Final Fantasy og sådan noget... Altså det er jo, der er jo ikke, altså de skal jo bare trykke det rigtige sted, altså der er jo ikke noget, man kan jo ikke rigtigt, der er ikke rigtigt noget spil i det, synes jeg ikke. Det er bare sådan en flot historie, man får fortalt, men så sætter du dig jo ned og læser en bog. Altså. Cue the angry fan mail. Ja. Nu er jeg så lige gået i gang med at spille en af de nye udgaver af Zelda, som jo sådan er lidt af det samme, men det ved jeg ikke, jeg synes det er fedt med sådan noget. Du spiller jo en lille blob, som løber rundt med et svær, som bare siger hak, hak, hak, hak, hak, hak, og du skal bare ramme modstanderen 2 gange, så han død. Men det er historien og sådan noget adventure-agtigt, det er bare, jeg synes, det er fedt. Det kan jeg godt lide. Men jeg er også nok rigtig old school på den måde, at jeg kan godt lide sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg er nok fanget i 80'erne stadigvæk, eller 90'erne på den måde. Og jeg kunne nemlig rigtig, altså jeg kunne stadigvæk godt lide Mortal Kombat, for at komme tilbage til den igen. På trods af, at det er en virkelig dårlig film, så de der ting, som jeg husker fra dengang, altså jeg ved ikke. Det er ikke en film, jeg vil anbefale til nogen som helst. Den er virkelig dårlig. Men den det er jo en af de film, som ligesom vi har snakket om, nogle af de andre, vi har set, at det ene, man skal have set dengang, det er ikke en, at man lige kan sætte sig i dag og... Altså jeg har en forkærlighed for film fra 80'erne og 90'erne, altså, og så det er nok også noget af det, der gør, at jeg ikke helt dømmer den fuldstændig ud af den her, men jeg synes ikke, det var nogen specielt god film, men altså hvis jeg ikke havde den der forkærlighed, så tror jeg, at jeg synes, det var det arveste lort, altså. Ja. Jamen det er sjovt, ikke, fordi altså... vi så Bloodsport med, det var Gert, der aldrig havde set den før, ikke, og synes, den var forfærdelig, og Vi så Kickboxer også jo. Den havde jeg ikke set før. Den synes jeg var forfærdelig. Den synes du var forfærdelig. Men begge to, du troede, at ville jo netop tro, var film, som ville holde bedre i dag, fordi at de både har en bedre historie, og der er ikke nogen dårlige effekter. Og, men det ved jeg ikke. Altså den her hold, altså, det må have holdt dengang, men på ingen måde i dag for nye folk, men Bloodsport vil jeg altid kunne sætte en til at se, vil jeg tro i hvert fald. Det er bare ikke Gert, åbenbart. Men, men de der tightsander på Fandamda, dem kan man da ikke lide. Nej. Jeg var glad for, at en af de første tanker i løbet af de første 3 minutter af filmen her er Mortal Kombat. Det var, at jeg var glad for, at det ikke var Fandam, der spillede Liu Kang. Det kunne han jo så af god grund ikke have gjort, men der, hvor han træder ud af sengen, at hvis det havde været Fandam, så havde han ikke haft underbukser på. så har man sgu set deres bagdel. Og det gjorde man jo i alle de film, man så i 80'erne og 90'erne med ham. Det stod jo nærmest i hans kontrakt, at man skulle se den. Han skulle have lov til at vise den. Ja, og han gjorde det i alle film dengang der. Altså, men hvis han havde spillet den rolle der, så havde det også, så havde han ikke beholdt boxershortsene på i hvert fald. Og det var jeg taknemmelig for, at det ikke var ham. Nej. Vi ser ham faktisk ikke uden tøj på i Expendables, skal vi det? Nej, men det kan så være... Det kan være, det var en del af Stallones kontrakt, at ingen nudity for dig, tak. Ja. Det kan være det første af i træerne, at vi får... det var derfor, han ikke kom med i den første, det var fordi, jeg skal kraftedme med at være nøgen. Ja. Nej, tak. Så får vi en nudity fra Harrison Ford i stedet fra Expendables 3. Men nu siger du godt nok, at du har lidt svært ved at anbefale den, Morten. Og Niels, du siger, at der ikke er nogen grund til at se den. Men det, jeg siger ikke, at der ikke er nogen grund til at se den, men man skal bare ikke... hvis man er vokset op på den type film, så kan man godt se den. Men altså, hvis man er vokset op på Transformers og sådan nogle nyere type film der med okay effekter, så tror jeg ikke, at man... Der. Så skulle man se den så netop bare for det... absolut bizarre i det. Ja, en aften med nogle øl, ikke? Jo, og så de gnævne filmnørder podcast. så kører det jo. Ja. Det er sådan, man skal se alle den type film. Det er det, vi gør her. Vi gør alle uselige film selige, fordi man har sin... Ja, altså, vi lider for jeres skyld. Ja. Vi har set Battlefield Earth også, altså, så der er ikke nogen, der kan komme her og sige, vi ikke skal se dårlige film. Nej. Jeg vil sige, den er bedre end Battlefield Earth. Ja, det er den. Jeg vil sige, det var også på tide, vi kom tilbage til noget, vi rent faktisk kunne brokke os lidt over, fordi at nu har vi haft et par fantastiske film her. Ja, det er rigtigt. På det sidste. Og vi får det også næste gang. Så det er godt, vi lige får sådan en lille smule stinker ind i midten, og så går vi videre til de... palate cleanser, sådan en ganerenser. Ja, det er sådan lige... Det kan godt være, det er jo sådan noget. Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, at jeg lidt i Mortal Kombat. Sådan. Så man er klar til næste uges film. Ja. Men det ved jeg ikke. Jeg kunne godt lide det der med, at for eksempel kampene med Scorpion og Sub-Zero, det der med, at de bliver hyret ind i forskellige dimensioner. Og, altså det, det ved jeg ikke, sådan noget der. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at der var forskellige scenarier, hver gang der var en kamp. Det synes jeg, de har ramt meget godt, at det var... Ja. Det var en ny baggrund, sådan set, og det var et nyt sted. Det var ikke samme sted, de stod og kæmpe hele tiden. Og de prøvede også at ramme nogle af de der scener fra computerspillene, sådan nogenlunde, sådan de samme universer. Jeg synes faktisk, at den netop den fedeste kampscene i hele filmen, det var Scorpion og Johnny Cage ude i blandt de her bambus, eller hvad det nu er, labyrintiske univers. Fordi der spiller de meget på det her med, at så er han væk. Hvor er han nu henne? Så der sad jeg rent faktisk og blev sådan lidt nervøs på Johnny Cage vegne. Og så det bedste, det er, at når han endelig dukker op igen, Scorpion, meget skræmmende Scorpion, så gør han det ved at slå en temmelig middelmådig værmøl ind i billedet igen. Det var fantastisk. Jeg tror, det er mit yndlingsøjeblik i filmen, at han sådan lige, der kommer han sådan lige, du ved, sådan en værmøl, hvor man ikke helt kommer op i strakte ben, men benene stadigvæk er sådan lidt bøjet. Ikke sådan helt heldigt. Ja, jamen de er gode, de scener, og netop sådan noget der gør, at man kan sidde og grine der. Jeg synes det er sjovt, men nej. Fik I, var det kun mig, der lige slutscenen efter, nu tror jeg, vi har sagt spoiler nok gang, efter Chaka Khan bliver slået ihjel, og man ser, hans bror kom tilbage, og de lige flettede lidt fingre. Fik I også lidt tår i øjnene der? Det var sgu en smuk scene. Altså, der var klump i halsen. Det var det der. Ej, den koger lidt over til sidst, eller kommer over til sidst. Det, Jeg synes, at han har lidt grødet stemme stadigvæk. En af de scener, jeg synes er allersjovest i filmen, det er, at de på et tidspunkt, der går de rundt ind i den her fæstning, hvad fanden det nu er, og så møder de Kitana, som prøver at vise en vej ud. Så kommer de hen til sådan en korridor, fuldstændig fyldt med spindelsø. Altså, de graver sig virkelig igennem, hvor Johnny Cage bare siger, hun er gået den vej. Er det 10 døre med spindelsvæv, de skal igennem? Det var, hun er helt sikkert gået den her vej. Ja, flot. Ja, rigtigt, det tænkte jeg ikke på. Det er dumt. Sådan nogle ting der, det er bare, ja, det ved jeg ikke. De mangler ham der, der lige går igennem manuskriptet og siger, ja. Jeg kan godt lide, at jeg ikke fangede det. Det var jo simpelthen. Jeg var helt med. Ja, det er sikkert den vej. Nu er du nødt til at se filmen igen. Ja. Nå, jamen, nu skal vi se. Jeg tror, vi har været, nej, vi har ikke været forbi Mr. Randerson. Ja. Instruktøren. God instruktør, som jo har lavet en masse god film. Og, ja, eller en. Event Horizon, eller? Ja, ja. Den har jeg altid godt kunne lide. Ja, jamen, helt, jamen, jeg kan godt lide, altså, der er god, altså, Resident Evil, synes jeg også, den første var også okay. Den mindede ret meget om spillet, nu vi snakker om det, at den fanger nogle af de her dystopiske elementer, som var i spillet, og som gjorde det sådan lidt creepy. Det synes jeg også var okay i filmen, faktisk. Og så kunne jeg også godt lide nogle af de elementer, der var med i Alien vs. Predator, selvom som helhed er det ikke en super film, men det er jo en Alien film. Og det ved jeg ikke. Men det er sjovt, ikke? Jeg har aldrig set Soldier. Den har jeg ikke set. Jeg har den faktisk på DVD, men jeg har ikke fået den set nu. Det er jo... Den er okay. Han er sur. Nå, Kurt Russell. Ja, han er bare sur hele vejen igennem, stort set. Okay. Det er jo den, der bliver set som lidt sådan en sidequel til, hvad er den, til Blade Runner. Altså, den foregår i samme univers. Og jeg er så også baseret... Altså, ja. Det der er jo... Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det der er jo... Sådan lidt kritik, der det er jo samme, hvad her det? Er det ikke den, der bliver, jo, Blade Runner. Det er samme manuskriptforfatter, der lavede den jo. Og han har vist med vilje lavet den sådan, at den godt kan se, som om den foregår i samme univers. Men det er jo på en anden verden, er det ikke? Ja, men det er stadigvæk... Det er selvfølgelig godt, ja. Nå. Hm? Men er det en, man burde se? Er det en af de der... Jeg synes, den var... Det er ikke, nu så jeg den... Paul Anderson-film, man skal se. Jeg så den dengang. Altså, det var sådan en aften med nogle øl og nogle tips med nogle venner, og så en Kurt Russell-film, hvor han er en hjernevasket soldat, der bliver sendt til en anden verden. Fordi han er en gammel soldat. Han er en soldat. De hjernevasker de her soldater, og så har de fået en ny og bedre udgave. Og så bliver han jo kasseret, og det synes han jo okay, fordi han er hjernevasket, og det er jo for the better good. Så han lader sig bare kassere, og kommer til den her verden, hvor de så bliver, han bliver kastet ned til sådan nogle undertrykte folk, og så skal han jo så lære at ikke være helt så hjernevasket, og få følelser og empati og sådan noget, og så på et tidspunkt til sidst kommer han jo så op imod den nye bedre race af soldater. Så jeg synes, altså, det er ikke dengang i... Dengang, i hvert fald i slut 90'erne, var det en okay film, men ikke noget specielt, men fint nok. Og så har han også lavet Dead or Alive. Det forekommer mig, altså, at der er rigtig meget middelmådighed i hans film, og det er, at han tager et eller andet koncept, som er populært, og som der kan tjenes penge på, og så knipper han det i røven, og så indkasserer han, og så videre til næste projekt og ødelæg. Altså, jeg vil sige, jeg er måske en af de få, at jeg synes den der hans tre musketerfilm var faktisk ganske underholdende, fordi den for en gang skyld gjorde noget lidt anderledes. Altså, det var jo præcis samme historie som med de andre tre musketerfilm, jeg har set 100 gange før. Bortset fra, at det var det, der var lige skruet lidt på nogle taster, at med de der flyvende skibe og med, hvad er det, My Lady the Winter, som... Ja, Mila Jovovich som My Lady the Winter, altså hvor hun er nærmest Resident Evil igen i den. Altså, jeg kunne godt lide, at han godt kunne se, at det var ikke rigtig nødvendigt at fortælle samme historie igen, så man kunne godt lave lidt sjov ved den. Altså, jeg synes det var meget underholdende. Altså, han er fuldstændig et tomrum, ham der spiller D'Artagnan, men han D'Artagnan Young, eller hvad han kaldes, Logan Lerman. Han er bestemt ikke noget godt kort, men altså... Men er det ikke sådan lidt... Jeg synes jo nemlig også, at der er fede elementer i Alien vs. Predator. Der er fede elementer i Resident Evil. Der er selv fede elementer i Mortal Kombat. Og Death Race også. Men det er bare... Han laver ikke helt støbte film. Nej. Det er en skam. Pandora var okay. Den havde også nogle, den havde ikke sjov twist og var sådan set okay. Hvad for en sagde du? Pandora. Nej, det, jamen det er jo så en som producer jo. Og det er Dead or Alive også jo. Det er jo ikke en af hans. Nå, han instruerede han ikke den. Så stod hans navn bare på for at få den solgt. Ja. Pandorum, det er det ikke en eller anden... Er det ikke en... Det er en tysker, tror jeg faktisk, der lader den. Altså, det er Paul Thomas Anderson, vi snakker om, ikke? Jo, ham med frøerne. De flyver, de flyvende frøer. Jeg synes, den er lidt sjov, den der med Paul Thomas Anderson og Paul Anderson, hvor han var nødt til, at da han begyndte at komme frem med Paul Thomas Anderson, at han så tit blev forvekslet med, at han blev nødt til at have sine egne initialer ind. Ja, han skulle være Paul W.S. Anderson, altså. Anderson. Fordi han altid blev spurgt om ham med Event Horizon og med Mortal Kombat. Altså, hvad var ideen med de der frøer der i Magnolia? Ja. Og at det sådan set var derfor, at det lige pludselig kom, fordi det er jo op til og med, hvad hedder den, Soldier, der hedder han jo bare Paul Anderson. Og så fra Resident Evil og frem, der hedder han Paul W.S. Anderson. Ja, og det passer også nogenlunde med, det er jo der, Paul Thomas Anderson kom frem med Magnolia og med de andre. En rigtig instruktør. Ja. En, der har et manuskript. Han kommer rent faktisk, han kommer jo med en ny film nu her i snart igen. Okay. I det her, i år, tror jeg. Det bliver godt. Det er frøer. Så skal du bare i biografen og så håbe på, at der kommer nogen, der kæmper mod hinanden. Ja, altså bookmakerne, de jeg tror, er det til Venedig Biennalen måske, at de bookmakerne siger, at Paul Thomas Anderson, den nok vinder, med mindre at det bliver Roy Andersons nye. Ja. Så de ligger sådan lidt og kæmper som favoritter lige nu. Og det synes jeg, det kan være, det var ham, der skulle lave den der. Det er også snak om, der skal lave et reboot af Mortal Kombat. Det kan være, det ham, der skulle lave den. Så hele så cirklen faktisk er slut. Åh ja. Det kunne være fedt. Så Paul Thomas Andersens Mortal Kombat, så bliver folk fuldstændig forvirret, så springer hovederne på dem ligesom i scanners, altså. Ja. Nå, skal vi til at slutte af? bare for at slutte på et eller andet tidspunkt. Okay. Så, altså nu er det nu, snakke så om, Christoffer, han normalt vil afbryde dig, så lige begynde at snakke om et eller andet. Ja, så vil Christoffer normalt sige... Må jeg komme med en afbefaling i dagens podcast? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er et nyt ord, jeg har fundet på, men det er ikke en anbefaling, det er en afbefaling. Okay. Kick-Ass 2, lad være med at se den. Ja. Jeg har set den første, og jeg synes, det var en fremragende film. Og der var alt det polemik dengang med Roger Ebert, han synes, at Hit-Girl, det var frygteligt, og den var jeg ikke helt med på. Men altså, og det Kick-Ass var faktisk 2, en film, hvor man kunne holde til at se på Nicolas Cage. Ja, som Big Daddy. Yes. Men... Og han er jo så desværre ikke med i Kick-Ass 2, så det kan jo ikke engang op. Det kunne måske være en idé til et fremtidigt podcast, et podcast udelukkende med afbefalinger. Ja. Hele vejen hjem. Ja. Det er 50% af de film, vi har set. Det er en mærkelig film, for der er ikke nogen historie i Kick-Ass 2, og der er ikke rigtig, altså den eneste, der sådan set virker sympatisk, eller nogenlunde sympatisk gennem filmen, det er Hit Girl, altså. Bare sådan, de simpelthen... til at lukke op og nå i, altså det er ikke engang ham, der spiller Kick-Ass. Han var så ikke det store lys i den første Kick-Ass heller, synes jeg, men han er bestemt ikke med i den her. Jeg synes allerede, film, man kunne fornemme det på traileren faktisk, at det var på vej i en forkert retning. Ja. I bogen, jeg har læst tegneserien, og derfor har jeg ikke set filmen. Der virker han netop bare som en, som bare vil være kendt og bare ud i verden og lave en ny Justice League. Ja, og i filmen her, der laver de meget med, at de skal være med i sådan, at der faktisk, at det sådan er en klub mod den anden, altså med hvad han, okay. Christopher Mintz plads i det, han bliver til The Mother F, og så Kick-Ass' Justice League med, Captain, eller Colonel Stars and Stripes, Jim Carrey, de er i den anden, altså det er jo, men der er ikke nogen historie i den overhovedet andet end at han vil hævne sin far, ham der var Red Mist i den første. Det er sådan set historien, og så skal hun prøve på at begå sig i en virkelig verden, Hit Girl. Ja, og jamen sådan er det altså tegnet. Time senere, så er det ikke, ja. Og så slutter den, det er sådan, jeg husker tegnet, så slutter den ikke rigtigt. Altså den, nu skal vi selvfølgelig ikke spoil slutningen, men Men men lad os gøre det alligevel. Nej, jeg synes nok. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg fik sådan noget sådan en closure-agtig idé hen mod slutningen. Men det, nej, det skal jeg nok lade være. Ja. Godt, nej, god det, afbefaling. Det, ja. Eller af, hvis folk, de nu ikke har lyst. Yes. Yes. Alligevel. Og så synes jeg, at vi skal bruge en masse tid på at snakke om, snakke om X-Men Days of Future Past nu, når Christoffer ikke er her. Så det... Nej. Det må vente, at jeg kommer til. Jeg har heller ikke set den endnu. Men, okay, jamen, så jeg har aldrig gættet det med, slutningen der. Det var helt crazy. Det var hans far. Ja, det var hans far faktisk. Ej, den er super fed. Den skal jeg tænke at se. Den er godt. Bestemt at se. Mortal Kombat, hvad synes I? Er det tommelfinger op, tommelfinger ned? En anden finger op? En tøvende tommelfinger halvvejs opad. Ja, men altså, hvis man skal se Mortal Kombat, så se den her, lad være med at se toeren. Altså medmindre toeren, det er den her, det er en, hvor man måske kan drikke et bøl til den, og toeren, der er man nødt til at tømme en hel kasse, altså. For ellers så kommer man ikke igennem. Fedt. Den er virkelig, virkelig, virkelig frygtelig, toeren. Og hvis man søger på, hvad hedder det, på YouTube efter nogle af replikkerne fra den, så tror jeg faktisk, man har set nok fra hvad hedder den, Annihilation, tror jeg, den hedder, toren. Fordi jeg har sjældent set en film, der var så frygtelig, som den var. Ikke engang Fit. Battlefield Earth var på det niveau. Ja. Jamen, det var dig, Kasper. Ja. Ja, men jeg sidder med tommelfingeren helt ned i jorden herovre. Altså, jeg synes, det er en elendig film. Men jeg elsker sådan set, jeg elsker jo konceptet, og jeg kan godt lide sådan en kampsportsfilm. Jeg elskede altså ninja-film, da jeg var lille især. Og jeg tænker bare, hvis man nu skal se en film af den type, så synes jeg, The Quest for eksempel er langt bedre. Også fordi der giver kampsportskoreografien meget mere mening, og der har de hver sin stil. Der er en, der er, nu kan jeg ikke huske, at der er sådan de der dyrestil, og der er en, der kaldes det ene, og der er en... De har netop alle de forskellige kampsportsarter. Med, også, tror jeg, og sådan noget, og der er nogle mega fede scener i. Så vil jeg helt klart anbefale The Quest i stedet for, med mindre man har spillet alt for meget Mortal Kombat, dengang man var lille, og måske også spillet lidt på Sonya. Godt, den lader vi stå der. Nej, jeg vil sige faktisk, hvis man er rigtig glad for Mortal Kombat, så se den her nye webserie, Mortal Kombat Legacy, i stedet for. Den er ret fed. Problemet med den er, at man får ikke en hel historie, man får bare en masse sekvenser en dag i folks liv. De binder det lidt sammen, men det er super fedt at se de forskellige karakterer lavet med moderne effekter. Og det er jo flot filmet, altså nogle af de der serier, sådan, jeg husker, så vidt jeg husker noget ude i sneen, og sådan, det er bare, jeg synes, de er super fede. Dem skal man tage at se i stedet for. Men jeg ved ikke, jeg var stadigvæk glad for den her. Den er virkelig dårlig, men jeg ved ikke. Jeg har også... Hvad er det, Morten? Jeg forstår, jeg... Jamen, jeg ved ikke. Jeg har slidt mit VHS-bånd op, og den... Jamen, det ved jeg ikke. Den er virkelig dårlig, og der er ikke noget at komme efter, men det er... Det ved jeg ikke. Jeg morede mig lidt stadigvæk. Ja, det tror jeg. Så, nå. Det er fair nok. Ja. Men nej, den er ikke god, og der var også, der var en halv time inde i midten. Det var nok fra en halv time inden og så ind til, eller fra 5-5 minutter inden og så til en time og kvarter. De var hårde at komme igennem, selvom det var en masse gode kampe, men der var bare et eller andet. Så. Der er et eller andet dramaturgisk, der ikke helt spiller der, mener du? Ja, det tror jeg. Selvom det var kampen med Sub-Zero og Scorpion, så jeg ved ikke lige, hvad det var, men jeg tror, det er nok at sige om Mortal Kombat. Vi har sagt alt for meget om den. Vi har faktisk snakket næsten længere end film, så det er filmens længde, så det er helt crazy. Næste gang, der synes Christoffer, han godt gider at være med igen, så der tager vi den her special, som vi skulle have haft i aften. Og der prøver vi noget helt nyt. Og det er godt, at det ikke fungerer. Det gør det højst sandsynligt ikke. Men vi prøver alligevel. Vi vil lave et kommentarspor til en fantastisk film, fordi vi har jo lige set noget, som ikke var super fantastisk. Så vi finder en af de gode, altså ny fantastisk film, nemlig Sharknado. Så det bliver rigtig godt. Så vi sætter os sammen, eller vi sætter os ikke sammen, vi sætter os sammen over Skype, ser filmen i hver vores ende, og så giver vores kommentarer med undervejs. Så det skal nok blive godt. Og der er ikke nogen af os, der har set den før? Alexander. Der er ikke nogen af os, der har set den før. Det er netop derfor, det bliver godt. Så det, ja. Det er vores umiddelbare vurdering, I får af filmen. Så det bliver rigtig fedt. Ligesom juleaften. Ligesom juleaften, ja. Og jeg har kun hørt gode ting om den. Altså, der er jo både hejer og tornadoer, så det er jo ikke... Altså, og der kommer en tur. Bare håb, det ikke bliver ind i de der juleaften der, hvor man håber på en PlayStation og får et par underbukser. En strikketrøje, jeg tror ja. Desværre. Steve fra Beverly Hills er med der især, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke hvem som helst, de har fået med i filmen. Nej, altså, det er jo en quali. Ja. Det kan kun blive godt. Så. Yes, jamen, tak fordi I gad se Mortal Kombat, det var fedt. Ja. Eller, ja. Det var i hvert fald en aften. Med, vi ses igen om 14 dage. Det gør vi. Tak for i aften. Hej, hej. Hej. Vi kunne ikke holde det på en time alligevel, det gik da rimelig godt. Sådan er det. Vi snakker også om lidt andet. Det er også fint. Ja. Jeg var lidt bange for faktisk, at jeg ikke ville kunne sige ret meget. Altså, men altså sådan går det, man kan jo sige lige så meget om det, man er utilfreds med. Men, Det er faktisk den film, jeg har skrevet færrest noter til de sidste mange, mange gange. Og det ved jeg ikke, det var bare, ja, jeg synes det var fedt nok, der var masser at snakke om, så det var cool. Ja, jeg synes det var sjovt at se den, men den var hård at komme igennem. Altså, ja, jeg synes at, det var ikke altså, jeg kan sgu godt lide at se en dårlig film. Det har jeg. Jeg synes altid man kan fascineres af et eller andet ved den, og så kan man bare sidde og lægge mærke til så mange ting. Ikke? Og jeg tror bare, jeg var bare så træt, da jeg så den, at jeg ikke sådan helt kunne finde den der samme fascination frem af delelementerne, som jeg plejer at kunne. Jeg tror måske Street Fighter ville have været en bedre dårlig film. Altså den er også dårlig, men på en bedre måde, tror jeg. Det kan godt være. Jeg tror ikke, jeg har set den, siden jeg så den på VHS for 15 år siden, måske. Jeg så den i biografen, og så tror jeg, men den var i hvert fald lige da vi startede med optage podcast, og der kom den i fjernsynet, og der optog jeg den. Og der fik jeg set den første halv time af den, og det var ikke særlig godt. Men det var sjovt. Det var jo en... Jeg får lyst til at se den igen, for ligesom at kunne sammenligne de to. Altså, igen. Vi har også stadigvæk Super Mario Brothers, at vi skal se på tidspunkt. Den var jeg også biografen se. Åh, den var forfærdelig, så vidt jeg husker. Yeah. Jeg kan huske, jeg var meget betaget af de der... de der dinosaurer der med de små hoveder. De der Koopa. Goombaerne, ja. Ja, dem synes jeg også. Og lille Yoshi også, selvfølgelig. Jamen, jeg var helt... Det jeg var helt vild med, det var de der sko der, som... det var nok også sådan et eller andet teknik... fetish, der gik i den der med de der sko, der kunne hoppe helt vildt højt. Det var da bare det fantastiske, og man skulle bare da komme hjem for biografen. Hvordan kan man lave sådan nogen selv? Og så efter et stykke tid, så 5 minutter, det kan man ikke rigtig gøre. Så, nej. Jo. Så, ja. Nej. Tomb Raider. Det var også en god film. Blev til en film. Ja. Det er også en god, der er i hvert fald et par gode ting over den. Ja. Ja, husk plakaterne med busstopstederne stadigvæk. De var gode. Hvor de havde fået retoucheret hendes brystvorter væk? Nej, ikke lige det, men at de har fået gjort forpartiet lidt større, end det egentlig var. Altså, men var det ikke hvor de fjernede hendes brystvorter fra plakaterne? De ja. Så mener jeg, at de fjernede den på plakaten, fordi at det var nogen netop, der hang ved busstopstederne, hvor der gik børn og sådan noget, og det synes de ikke var så fedt. Ja, okay. Jamen, det er jo så heller ikke første gang, der er sket sådan noget. Altså, de lavede det jo samme nummer med, eller næsten samme nummer, lidt samme sted på kroppen med væven Keira Knightley til King Arthur-plakaten. Der fik hun også lige gjort sin bryst lidt større, altså i forhold til, hvad det egentlig er i virkeligheden. Sådan at der var lidt mere for russerne at kigge på plakaterne i hvert fald. Mm, så bliver man lige logget i biografen, og så skal man se på ham der, Owen. Clive Owen. Øj, altså, det er nok en vandring. Men der var da også, hvad var det, Det er ikke første gang, jeg kommer ind på mit had til Clive Owen. Så er det jo ærgerligt, at Christoffer ikke er med, fordi der er jo Children of Men, altså den er jo... Ja, men vi kommer, ja. Ja. Det er da en god film. Ja. Ej, jeg så lige lidt af, da jeg var hjemme med mine forældre, så jeg lidt af den der nyere Robin Hood med... Russell Crowe. He who must not be named. Den var fandme forfærdelig, synes jeg. Og det er 95% kun på grund af ham. Ja. Så vidt jeg husker det i hvert fald. Han er bare forfærdelig. Ham som Robin Hood. Altså. Der vil jeg så erklære mig meget uenig der. Altså. Jeg kan godt. Jamen, der var en god ting. Altså, den sluttede, og så var der sådan noget... title screen, som var rigtig, rigtig flot animeret, eller et eller andet. Det var virkelig, virkelig godt lavet. Rigtig spændende. Han spiller bare samme rolle i alle film. Altså, han er jo bare... Ja. Ja, og så twister han den lige en lille smule i A Beautiful Mind, men ellers så sagde man godt nok. Ja. Der er han lige lidt andet. Der giver han den virkelig gas, ikke, på skuespillets... Vi er næsten nødt til at have sådan en podcast, hvor vi snakker om, hvilke skuespillere... Ej, han gør det faktisk godt i den der, hvor han spiller den småtyk journalist, Morten. Hvad den hedder... Stay State of Play. Ja, den, ja. Okay, den kunne jeg... Den der var han nogenlunde. Og Michael Mann's The Insider. Der, ja, den har jeg så ikke set. Der er han også god. Ham og Al Pacino, de spiller godt sammen. Det tror du har nævnt for mig før, sidste gang vi var inde på Russell Crowe, og hvor træls jeg synes han var, at du havde skulle se The Insider. Jeg tror ikke, jeg har fået den set. Jo, jeg tror, jeg startede på den. Er det ikke der, hvor han spiller sådan meget... hvad fanden er... Hvad er hans rolle det i? Han spiller sådan en slags whistleblower i sådan et tobakfirma. Han arbejder sådan i tobakfirma. Er det ikke den? Jo, han er, hvad hedder det, videnskabsmand. Han er insideren, Russell Crowe. Og så det har med Mike Wallace fra 60 Minutes, det er Al Pacino i den her. Han får fat i for at finde ud af, hvad det er, de putter i tobak. Han er sådan meget nervøs og hele tiden. Ja. Og... Ja. Med familien, og der sker et eller andet, og jo, så har jeg da set starten af den. Jeg tror ikke, jeg har set den færdig. Den er i hvert fald værd at se. Ja. Åbenbart ikke værd at se færdig. Den er altså også lidt lang, og den er lidt langsom, men altså, jeg synes ikke, at det gør så meget. Hvad med 3.10 til Yuma, kan jeg ikke lide den? Altså, jeg undgår jo, jeg undgår målrettet Russell Crowe film. Okay. Så nej. Body of Lies. Det kan jeg også. Master and Commander. Jo, den kunne jeg godt lide. Jo, Body of Lies var og der har med... den anden irriterende også med. Ham der er Paul Bettany. Bettany, eller hvad? Ja, ham han, Britten der. Ham der er gift med Jennifer Connelly. Åh, det var bare to af de værste skuespillere samlet. Kan du ikke lide Night's Tale? Jo. Jo. Han også... Nej, jeg kan ikke så godt lide filmen, men jeg kan godt lide hans rolle deri. Ja. For en gangs skyld. Der synes jeg, han er sjov. Der synes jeg sådan set, at han gør det meget godt. Og så skal du se den fantastiske film Priest. Ja. Og så, hvad er det, han spiller også i, er det Angels and Demons, eller hvad hedder det? Ja, Da Vinci Messiah, det er det, han spiller ham med albinoen. Ja, der er han også ringe. Ham med Thor Lindhardt skulle have spillet. Ja. Så vi ham i den anden i stedet for. Han var kraftedet med heller ikke. Ej. hvad var det mere for en? Inkart. Det er en af sådan lidt ukendte en. Men der er så Brendan Fraser med ham, og det er jo mange, der ikke kan lide. Den synes jeg var også ganske udmærket. Hvad er den handler om? Det er en, hvor Brendan Fraser, han kan bringe ting til live ved at læse om dem. Ja, jeg tror, jeg har set den faktisk. Det er sådan en meget hyggelig lille eventyrfilm, er det ikke det? Ja, det er det. Hvor de også spiller mand og kone, Paul Bettany og hvad er hun, Jennifer Connelly. Så det er jo total typecasting. Ja. Jennifer Connelly.